राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी, विक्रम संवत 2057, 19 अगस्त 2000, प्रातः लगभग 5 बजे, रतनगढ़, राम। शरीर आदि जो सामग्री है ये केवल कर्म सामग्री है। शरीर है, इंद्रियां मन है, बुद्धि है, ये पदार्थ है, भोग है, संग्रह है, स्नेह है, जो सामग्री है सभी कर्म सामग्री है। परमात्मा की प्राप्ति वो स्वयं को होती है, स्वयं को मन बुद्धि इंद्रिया शरीर को नहीं होती। ये तो सब कर्म सामग्री है, कर्मियों की सामग्री है इकट्ठी। इन सबसे कर्मियों का अनुष्ठान होता, अपने काम की चीज नहीं है। ये भगवान के भजन में लग जावे, कीर्तन में लग जावे, सेवा में लग जावे, सबको सुख पहुंचाने में लग जावे, इस काम के दुनिया मात्र की सेवा करने की, ये सेवा की है। सेवा का फल अपना परमात्मा प्राप्ति होगा, इनका फल नहीं है। ये सेवा की सब जरूरी है। शरीर है, मन बुद्धि इंद्रिया, योग्यता, वस्तु, सामर्थ्य, बल, विद्या, ये सब सेवा की सामग्री है। इनके द्वारा सेवा की सामग्री है, सेवा करना। संसार की सेवा के लिए मिली है ये। सेवा करोगे तत्परता से, इनके साथ ममता नहीं करोगे, ये तो सेवा की सामग्री है। हमारी ममता है ही नहीं चीज, ना इनकी अशक्ति है, ना ममता है, ना इसका अभिमान है, ना अहंकार है, ये तो केवल संसार की सेवा की सामग्री है। अपना तो परमात्मा है, ये सत्व है, आसक्ति है, ममता है, कामना है, ये बिल्कुल नहीं है। हमारी कोई कामना नहीं, हमारे काम की चीज नहीं है। शरीर तीन हुई, स्थूल शरीर के तो क्रिया है और पदार्थ है, सूक्ष्म शरीर का चिंतन है, कारण शरीर की समाधि है, एकाग्रता है, वो कारण शरीर की है। ये सब की सभी कर्म सामग्री संसार की सेवा के लिए सामग्री है। अपना तो है परमात्मा, हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है। ये जानना होता है, मांगना होता है, तो जानने में जानने की असली चीज क्या है, तो बस हमारा कुछ भी नहीं है, ये जानना है। जानना यह है कि ये अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड में त्रिविधि चीज अपनी नहीं है, इन त्रिविधि चीज अपनी नहीं है, इन त्रिविधि की कोई चीज अपनी नहीं है, अपनी नहीं है। बस ये जानना है अपनी कोई चीज नहीं, अपने परमात्मा है। वो जो चेतन है वो मानने का है, वो मान लो वो हमारा है, क्योंकि उसी का श्रम है, वो हमारा है और हमारी कोई चीज नहीं है। ये जानना है, असली जानने की असली स्थिति है, हमारा कुछ नहीं है। संसार की है चीज, संसार की सेवा के लिए हमें मिली है। भगवान ने कृपा करके संसार की सेवा करने के लिए ये सामग्री है, वस्तु है, योग्यता है, सामर्थ्य है, बल है, विद्या है, बुद्धि है, मन है, इंद्रियां है, ये सब सेवा सामग्री और सेवा सामग्री संसार की है। कामना किसी करेगा, अपनी चीज ही नहीं है, कामना क्या करें, कामना है ही। ये सब सेवा सामग्री हम परमात्मा के, और ये स्वतः है सही। जिसको प्राप्त होना है और प्राप्त करना है वो परमात्मा नित्य ही प्राप्त है, और जिससे अपने को छूटना है वो निरंतर ही हमारे छूटता है। संसार निरंतर हमारे से अलग जा रहा है, जितने जितने जिसको उम्र आई है इतने वो परमात्मा से अलग हो गए। अब जितनी उम्र है इतना दिन है वो होने पर सफल हो जाएगा। जो अलग है वो अलग ही है, अभी जाग है और मिला मिलेगा, मैं मिला हुआ ही है। हमारी दृष्टि नहीं मिले हुए मिले हुए की है दृष्टि, मिला हुआ जो परमात्मा है उस तरफ दृष्टि नहीं है, उस तरफ ध्यान नहीं है, उधर लक्ष्य नहीं है, उधर ख्याल नहीं है। और जो निरंतर हमारे से अलग हो रहा है, निरंतर हरदम रात में दिन में सुबह शाम हर समय हमारे से अलग हो रहा है, उसको हम अपने मानते हैं। मूल में भूल यही है, जो हमारा नहीं है उसको तो हमारा मानते हैं, हमारा जो परमात्मा है उसको हमारा नहीं मानते, बस ये भूल है। इस भूल को मिटा दो, बस मेरा पार है, ये हमारा नहीं, हमारे भगवान है परमात्मा। मेरे भाई नहीं यही कहा, मेरे तो मेरे तो नहीं हो पा, दूसरा तो कोई सिद्ध हो गई इसमें, इस बात में मेरा भाई सिद्ध हो गई। शरीर भी नहीं, मेरा शरीर भी अपना नहीं, मेरा ही शरीर भी, शरीर भी भगवान में समा गया, अपना कुछ है ही नहीं, अपना ही नहीं, सब संसार का है, संसार की, संसार में ही पैदा हुआ, संसार में रहेगा, संसार में लीन हो जाएगा, पृथ्वी में लीन हो जाएगा, इससे पैदा हुआ। हमारे तो परमात्मा है, हम चेतन है, चेतन हमारे परमात्मा है, ये सब जड़ है, ये सब प्रकृति का कार्य है, ये प्रकृति का कार्य सब हमारे से अलग है, ये केवल सेवा सामग्री है, संसार की सेवा सामग्री। सामग्री में सेवा क्या करोगे, किसी कैसे करोगे, सामग्री से तो सेवा होती है, तो ये सेवा सामग्री है। शरीर को लेकर के जितनी चीजें वस्तु सब सेवा सामग्री, वस्तु है, योग्यता है, बल है, विद्या है, बुद्धि है, सब सारी सेवा सामग्री हमारे काम के लिए। हमारे काम थे भगवान, भगवान हमारे, भगवान हमारे, हम भगवान के अभिमान सो जीव लोगे, ईश्वर सो जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है, वो हमारा है परमात्मा, जो उसे अनुसंग है। शरीर है, ये सब सेवा सामग्री, संसार की चीज है, संसार और शरीर ये एक है, परमात्मा राम ही एक है, हम और परमात्मा एक चेतन, और शरीर और संसार यह है जड़, यह है प्रकृति, यह है सेवा सामग्री, और वो है तत्व असली जिसको प्राप्त करना है, वो नित्य रहने वाला, ये कोई रहने वाला नहीं है, हरदम जा रही, हरदम प्रतिक्षण, कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में ये ठहरता हो, हरदम जा रहा है, सब वस्तु मात्र जितनी देर मात्रा आती है, देखिए सुनिए गुणिये मन माही, मोह मूल परमात्म लाई, देखिए सुनिए गुनिए मन माई, मन में विचार कर सुनी, मोह मूल परमात्म लाई। परमात्मा परमात्मा है, परमात्मा अंशम है, हम स्वयं सिद्ध रहे। ये सब शिव शब्द और अलग हो जाए ये ज्ञान सामग्री, भगवान के सब हो जाए ये भक्ति, कर्म सामग्री सामग्री से संसारी सेवा और ज्ञान सामग्री से अपना स्वरूप का सेवा, वो संसार के लिए उपयोगी हो अपना लिए उपयोगी, और भगवान की भक्ति भगवान का प्रेम ये भगवान के लिए उपयोगी, भगवान यही चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं। अपनापन इष्टों से भी दिन व्यतीत तो मुख्या ही तो जीव और परमात्मा ही है, चेतन विभाग है वो चेतन विभाग, वो शरीर संसार ये है जल विभाग है, अलग अलग जल विभाग अलग है, ये संसार है अपना नहीं है, अपना कुछ भी नहीं है, अनंत ब्रह्मांडों में है और शरीरों में देख रहे हो हमारी कोई चीज नहीं है, सब प्रकृति का ही है, ये परमात्मा की है, ये संसार की है, संसार है ये संसार की वस्तु है, संसार की सेवा के लिए है, केवल सेवा सामग्री और प्रभु हमारे लिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरा तो वही है और मेरा नहीं है, भगवान भी हमारे क्योंकि उसे अंश हम है, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश ये प्रकृति के मन में सच इंद्रिया ने प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति है सब मनुष्य सारे इंद्रिया ने प्रकृति स्थान, इस वास्ते इसको सेवा में लगा दो, संसार की सेवा में लगा दो और अपने आप को भगवान में लगा दो, भगवान से मुख देना नहीं है देना है, संसार की देना को नहीं है, संसार को देना ही है, संसार की सामग्री संसार को देती, अपनी इच्छा को काम है कोई नहीं, हमें है ही नहीं इच्छा ही नहीं, देना कुछ नहीं, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कसु लेना न देना, मस्त रहे भगवान दीज भगवान को दीदी से सर की से सर दीदी मौज हो गई, ये जिंदगी यही है, ये संसार चीज को अपनी मान लेते हैं, अपने ठाकुर जी को भूल जाते हैं, ये गर्मी है, अपने ठाकुर जी उसको भूल गए और अपनी है ही नहीं, उसको अपनी मान लिया, धन अपना है, ये परिवार अपना है, घर अपना है, ये मान बढ़ाई हमारी है, ये प्रशंसा है, ये हमारा आदर है, कुछ लेना है कुछ लेना है, हाथों से होगा नहीं, बोले फंस जाओ, भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे हैं, हमारे भगवान के हम है, भगवान के साथ हमारी एकता है, उसके हम है, भगवान के संतान है, भगवान के प्यारे पुत्र हम है, ये सब संसार है, हमारा कोई नहीं, जानना है, जानना ही है, हमारा नहीं है। मानना है परमात्मा, वो हमारा है, वो माना हुआ है, वो माना हुआ नहीं रहता, वैसे प्राप्त हो जाता है, फिर प्राप्त हो जाता है। ये जाना हुआ है, वो बाकी नहीं है, जाना हुआ हमारा नहीं है, यही जानना ही हमारा नहीं है। संसार की सामने, संसार के लिए है, संसार की सेवा है, आनंद जाएगा, आनंद कामना ही नहीं। संसारी चीज संसार को दे दी, कामना क्या? अरे भगवान की चीज भगवान को दे दी, कामना क्या? चाहना क्या है? जिनकी चीज है उनको सौंप दी, ये सब संसारी चीजें, संसार ये सब सही संसार का है, स्थूल सूक्ष्म कारण सब सही संसार। पदार्थ क्रिया है दूसरे की, पदार्थ क्रिया सूक्ष्म सही है चिंतन, कारण सही है स्थिरता, जो सुषुप्ति अवस्था होती है कारण शरीर की, उसका स्थिरता है, स्थिरता मत समाधि, वो समाधि हो हमारी नहीं है, हमारे तो केवल परमात्मा है, हम उनके हैं, वो हमारे हैं, संसार परमात्मा का है। आदरणीय है संसार का ही आदर करता, सेवा करना, क्यों? भगवान के नाते भगवान का है संसार। जैसे जिसका खेत हो, जिसकी बाड़ी हो, उसकी सेवा करो, ऐसे भगवान की बाड़ी है, भगवान का खेत है, इसकी सेवा करो। सेवा के लिए सामग्री दी है, सेवा करो तो मुक्ति हो जाएगी, सेवा से ही मुक्ति हो जाएगी। भगवान को अपना मान लो, भक्ति हो जाएगी, भक्ति से मुक्ति हो जाएगी। तीसरा मार्ग ये ज्ञान का है, तो ज्ञान का ही अलग हो जाओ, संसार अलग हो जाओ, शांत घर, सद घर, सिद्ध घर, आनंद घर हो गया। ये बात संसार की सेवा करो अच्छी तरह से, संसार की वस्तु है, आपका घर है, आपका धन है, आपकी संपत्ति है, आपकी मान है, आपका बड़ा है, आपका आदर है, आपका बधाई है, ये सब आपके संसार की सेवा करिए। शरीर ही संसार सेवा सामग्री, घर भी संसार सेवा सामग्री, वस्तु भी सब सेवा सामग्री, रुपया पैसा भी सब सेवा सामग्री। अपना निर्वाह करो जिससे हम सेवा कर सके, इतना हम भी काम लेवल है, तो फिर जी नहीं सके तो सेवा कर सकेंगे नहीं। इस वक्त उसे लेना भी वो सेवा के लिए ही, अपने लिए नहीं, अपने लिए भगवान है। मेरे तो गंधर्व भगवान गर्दन गोपाल, वो हमारा है और हमारा नहीं है, हमारा ही नहीं। भगवान की बारी है, सबका आदर करो, सबका सत्कार करो, सबको पूज्य समझो, सबके सभ्य समझो, सबको आदर करो, ये हमारा है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाकर श्रीमोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, और कोई हमारा है ही नहीं। हमारी कोई चीज नहीं है, अनंत ब्रह्मांड होने पर भी तिरछी तिरछी अपनी नहीं है, क्योंकि माया की है, प्रकृति की है, मतलब सृष्टि नहीं है, प्रकृति स्थानी। हमें परमात्मा के अंश, हम परमात्मा के, परमात्मा हमारे, चेतन चेतन एक, वो जड़ जड़ एक, जल विभाग अलग, चित्र विभाग अलग, अमर परमात्मा चित्र विभाग, ये सब सब विभाग आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी। मुक्ति सीधी मुक्ति है, सत्य ही स्वाभाविक ही। संसार को अपना माना है, यही बंधन है। संसार को अपना माना है, शरीर को अपना माना है, रुपये पशु को अपना माना है, यही बंधन है। अपना मान लिया, बंध गया मुफ्त में, बंधन बंद रहे, रुपया रहेगा नहीं, रुपया साथ में रहेगा नहीं, चीजें साथ में रहेगी नहीं, बंधन बंद में रहेगा। चीजें खर्च हो जाएगी, ममता रह जाएगी। जिन धन में ममता की है, दोनों कौड़ी एक साथ रहेगा नहीं, ममता साथ में चलेगी। वो अगाड़ी फिर से जो कोई मिल जाए उसको करेंगे, वो आदत खराब पड़ी हुई आदत ममता करेंगे। हमारी है नहीं हमारी, सब संसार की है। सब हमारे पास ये संसार, ये सेवा सामग्री है। सेवा सामग्री से सेवा कर दो, और ज्ञान मार्ग में हो तो अलग हो जाओ इन सब से। ये जो परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन वस्तु से सबसे बदल, ज्ञान में परिवर्तन नहीं होता। एक अखंड रस रहता है और भक्ति का रस बलवान होता है। जिस तरह से संसार में धन की लालसा वर्धमान है, ऐसे भगवान की लालसा वर्धमान है। और ये संसार की लालसा वर्धमान है, ध्यान है जो अलग, ये वर्धमान है पतन की तरफ, वो वर्धमान है प्रेम की तरफ। ये फर्क है, भगवान का प्रेम ही असली चीज है। भगवान मेरे हैं, मेरे तो गिर कर गोपाल दूसरा कोई असली बात है। हमारा तो केवल भगवान है भगवान, क्यों भगवान ही अंश हम है। मैं भगवान सो जीव लोग के जीव भूत सनातन मम एव केवल के परमात्मा का। मम एव कहने का तात्पर्य है, शरीर जैसे ये माँ बाप दोनों का अंश है, ऐसे दोनों का अंश नहीं है ये जीव। तो मम एव अंश केवल केवल परमात्मा का अंश है। परमात्मा अपना है, परमात्मा के साथ एकता है, परमात्मा का अंश मम एव अंश। और मनुष्य प्रतिष्ठा प्रकृति में, ये प्रकृति का अंश होता प्रकृति में स्थित होता है, और ये परमात्मा का अंश होता वो प्रकृति में स्थित होता है। मतलब शोषण में प्रकृति स्थानीय कर सती मुखता, ये हमारी है, ये हमारी नहीं है। मैं देख श्रीधर गोपाल हमारा ये नहीं है, क्योंकि हमारे साथ रहेगा नहीं। ये एक पक्की बात है, सिद्धांत की बात है, हमें बहुत प्यारी लगती है। मिलता है बिछुड़ता है वो हमारी चीज ही होती है। हमारा मिलता है बिछुड़ जाता है, मिल जाए बिछुड़ जाता है, मिल जाए बिछुड़ जाता है। तो प्रकृति का अंश जितना है, जो कुछ कार्य है, अनंत ब्रह्मांड है, सब मिलता है बिछुड़ जाता है, मिलता है बिछुड़ जाता है, मिलता है। वो हमारे नहीं है, हमारा प्रभु हमारे साथ रहते हैं, तब हमारे साथ रहते, कभी विछुड़ते ही नहीं, हमारे साथ रहते। वो हमारे हैं, उसी तरफ हमारी दृष्टि नहीं है। पर भगवान हमारे को छोड़ते नहीं है। नरकों में जाओ तो साथ में भगवान रहते हैं, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ रहते हैं, मृत्यु लोग पाए तो भगवान साथ में रहते हैं। सब देखने में ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से दृष्टि, ईश्वर सर्वभूता नाम संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहते हैं, वे प्राणी के साथ में है, उसे ऐसे प्राणी है और उसे साथ में भगवान है, वो हमारे साथ रहने वाला है। हमारा साथी और कोई नहीं है संसार में, कोई हमारा साथी नहीं है, हमारे साथी केवल परमात्मा है। इस वास्ते परमात्मा ही अपना है, उसे प्रेम करो, वो अपना है, तुम्हारा है। माता मानो, पिता मानो, भाई मानो, समाधि मानो, कुटुंबी मानो, गुरु मानो, चेला मानो, से बाप मानो, से बेटा मानो, वो हमारा है, जो मानो से स्वीकार हुआ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।